हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।